«Εσάς σας έχουν χειροκροτήσει τόσο πολύ». Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Ιστορικές στιγμές ζει, παιδιά, το έθνος, η πατρίδα. Ιστορικές στιγμές. Σήκω, χορέψε, κουκλί μου, να σε δω, να σε χαρώ. Τσίφτεται λειτουργικό, νίνα ναϊ για βρουμ, νίνα ναϊ ναϊ. Υπάρχουν, παιδιά, δύο κυρίες και ένας κύριος. Φολάνε γαλανόλευκα όλοι. Μπλε γραβάτα ο κύριος. Και αυτές οι δύο κυρίες μπλε τα γεράκια και άσπρα από μέσα. Γαλανόλευκο σου λέω, παιδί μου. Και χορεύουνε στα σκαλιά του λευκού οίκου εκεί μπροστά με μία μπάντα που έχει στηθεί. Το νινανάι για βρούμ, νινανάι, εσύ χόρεψε κουκλί μου, και το χορεύουνε σιρτάκι, όχι τσιφτετέλι εννοείται. Και παίζει η ορχήστρα. Μπροστά στα σκαλιά του λευκού οίκου, σας λέω. Αυτή είναι η εικόνα, η ιστορική στιγμή από την επίσκεψη Μητσοτάκη. Αυτή είναι, κατά την ταπεινή μου γνώμη. Έχει πάει το πελατάκι. Έχει πληρώσει άλλα 4 δις ή έχει εξαγγείλει ότι θα πληρώσει, δεν τα έδωσε εκεί επί τόπου. Η Lockheed Martin πανηγυρίζει, εξοπλίζει η Lockheed Martin και την Τουρκία και εσένα. Εξοπλίζει τον έναν, τσαντίζει το άλλος, πληρώνει για να πάρει παραπάνω. Πληρώνεις εσύ, μετά θα πάρει ο άλλος. Αυτό είναι. Πληρώνουν τα κορόιδα, τα χαϊβάνια. Και τους βάζει να χορέψουν τσιφτετέλι τουρκικό μπροστά στα σκαλιά του λευκού οίκου. Μιλάμε οι συμβολισμοί, δεν ξέρεις από πού σου έρχονται. Για τραπακές. Το τουρκικό τσιφτετέλι. Το kits της πατρίδας μας, της ωραίας, της μεγάλης, της υπερήφανης. Τα η πιστή συμμαχία που εκφράζει ο Μητσοτάκης, η πιθήνια. Τι να πρωτοβάλεις μέσα σε όλο αυτό το kits? Βάλε καν κλαρίνο, αγουστάρουμε, τι άλλο να σου πω. Εγώ να σου πω κάτι, άμα είναι να το πας στο μουσικό και έρθεις εδώ στα δικά μου τα νερά, δηλαδή αν κάποιος κάνει τον DJ σε αυτή τη φάση στην επίσκεψη Μητσοτάκη, εντάξει, μία επιλογή ήταν τον Ινανάη για βρούμ Ινανάη. Μία άλλη επιλογή, έτσι που θα μας, νομίζω θα μας χαρακτήριζε, είναι αυτή η σκηνή φοβερή, ρε παιδί μου, εγώ θα διάλεγα αυτό. Ξεκίνα τώρα αμέσως με τον εξκαφέα, τώρα αμέσως. Ρε, θα σου πληρώσω σαν γουστάρεις. Τίποτα, τίποτα μωρέ. Ο Μάκης γουστάρει να γκρεμίσουμε ένα μαγαζί. Να το ισοπεδώσουμε. Τι γιατί ρε, δεν υπάρχει γιατί. Έτσι γουστάρει. 30. Και το καινούριο δικό σου, μεγάλε. Να έχουμε να γκρεμίζουμε. Ορχήστρα! Αυτά είναι, ρε παιδιά, τραγούδια και με νόημα και με μήνυμα. Ρίχτω, ρίχτω ρε παιδί μου, να τελειώνουμε. Δηλαδή πληρώνεις κομμάτι-κομμάτι, δώσ' τα όλα. Όλα τα βλέπω σκοτεινά και μπερδεμένα. Λες και με βρήκαν όλες οι καταστροφές. Πάνω στην τρέλα μου συνάντησα και σένα. Η ζωή μου πήρε ανάποδες στροφές. Θα πάρω φόρα, θα πάρω φόρα να τα γεμίσω αυτά που μου έχουν μπερδέψει τη ζωή. Θα πάρω φόρα να τα γκρεμίσω. Να πάρω ρίχτω ηλία. Ηλία, ρίχτω. Έχει δολώσει το μυαλό μου από σκοτάδι και η καρδιά μου έχει τόση μοναξιά. Πάνω στην τρέλα μου. Παιδιά, ειλικρινά νομίζω δεν υπάρχει καλύτερο. Αν θέλεις να στείλεις μηνύματα με συμβολισμούς κλπ, πάρε αυτό την άλλη φορά μαζί σου ρε παιδί μου ή δώσ' το στην ορχήστρα να το μάθει να το παίζει. Εκεί με τα κλαρινέτα και με τα μπάντσα ήταν λίγο περίεργη φάση, δεν ήταν μπουζουκάκι κλπ. Να χορέψουν όλοι μαζί να το ρίξουμε το μαγαζί. Έτσι και αλλιώς για πώληση το έχεις όλο. Έτσι και αλλιώς έχεις γίνει. Τους είπε κιόλας ότι υπογράψαμε και τη συμφωνία. Στη Σούδα είναι το μεγαλύτερο λιμάνι σας. Ιδού ο στρατός σας. Δηλαδή μιλάμε, δεν ξέρεις από πού να τα πιάσεις, να τα βάλεις σε μία σειρά, να βάλεις μέσα τα λογικά σου. Λοιπόν, κατεβαίνω λίγο. Πάμε καταρχάς στις δικές μας μουσικές. Ακούτε πίσω σελίδες. Είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είμαστε στην Τετάρτη και 18 Μαΐου. Είμαστε στην επομένη της ιστορικής ομιλίας του Έλληνα Πρωθυπουργού, ο πρώτος Έλληνας Πρωθυπουργός που πήγε να απευθύνει διάγγελμα, λόγο, μέσα στο Κογκρέσο. Ιστορικές στιγμές πραγματικά. Όπως και να τις δεις. Προσέξτε, για ιστορικές στιγμές εθνικής υπερηφάνειας μπορείς να το δεις αν είσαι από την αποκεί μεριά. Για ιστορικές στιγμές εθνικής ξεφτύλας και υποταγής μπορείς να το δεις από την αποδό πλευρά. Μπορείς να κάτσεις κάπου στη μέση και να κοιτάξεις ψύχραμα. Δύσκολο, δύσκολο. Και δεν είμαι από αυτούς εγώ, ειδικά σε τέτοιες περιπτώσεις, ειδικά όταν είναι τόσο προκλητικά τα πράγματα. Έρχομαι λοιπόν σήμερα με μία διάθεση να πάρουμε αυτή την ομιλία των 8 σελίδων, περίπου 4.000 λέξεις στα ελληνικά, να την κάνουμε λίγο τα λιράκια, αν θέλετε κι εσείς, τουλάχιστον στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Έτσι γιατί έκατσα, την παρακολούθησα, τη διάβασα όλη, από την αρχή μέχρι το τέλος, και έχει παιδιά μέσα μερικά διαμαντάκια που δεν θα τα δείτε στο επίσημο κείμενο, στις επίσημες ανακοινώσεις, στα φιλοκυβερνητικά μέσα. Εκεί που σου λέει ρε παιδί μου, τα μηνύματα που έστειλε στον Ερντογάν, ναι ωραία, για την Κύπρο, ναι ωραία, υπέροχα, για την Ουκρανία, εδώ αρχίζουν λίγο μερικά προβληματάκια με τι συνέκρινε την Ουκρανία, γι' αυτό είμαι εγώ εδώ, ή τουλάχιστον αυτό το ρόλο αναθέτω στον εαυτό μου. Να πάμε λίγο πιο πίσω, στις πιο πίσω σελίδες της ομιλίας Μητσοτάκη στο Κογκρέσο. Κάντε το λίγο εικόνα καταρχάς, είναι μέσα ο Μητσοτάκης, έχει προηγηθεί το δείπνο, έχουν πάει μαρέβα και κόρες, απ' έξω χορεύουν τα σιρτάκια, τα συνανάγια, βρούμβινανάγια και τέτοια, και παίξανε και το πέρας τους πέρα κάμπους, μου φαίνεται κάτι άλλο. Τι να σας πω παιδιά, μιλάμε ότι το kids και η... λέω τη λέξη ξεφτύλα, ίσως είναι βαριά, δεν ξέρω αν σας ακούει, δεν βρίσκω άλλη. Πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής, μπορείτε να βρείτε και εμένα, το ποιόν μου, τις προηγούμενες εκπομπές, να στέλνετε τα μηνύματά σας και ενδεχομένως και προτάσεις αν θέλετε. Εγώ σας είπα, αυτό τώρα θα πάρω φόρα να τα γκρεμίσω, έτσι και αλλιώς ρίχτω ρε παιδί μου να τελειώνουμε, εγώ εκεί είμαι, αυτό θα βάζα. Διαλέξτε κι εσείς, ξέρω κι εγώ. Λοιπόν, μισό λεπτό, πάμε στην ομιλία συγκεκριμένα. Καταρχάς, ξεπαντωθήκανε να τον χειροκροτούνε. Άμα έχει έρθει ο πελάτης και πληρώνει καλά, βρε και χειροκροτήματα, του άλλου νου δεν είδατε, του δώσαν όλο το μαγαζί. Άμα πληρώνεις, λέει 30 στην επιταγή. Πόσο κάνει, του λέει το μαγαζί, 20 με 25 εκατομμύρια σε δραχμές τότε. Φυσικά από την ταινία του Παντελή Βούλγαρη. Το Όλα Είναι Δρόμος. Αν δεν την έχετε δει, οπωσδήποτε και απαραίτητος να τη δείτε. Άμα πληρώνεις, μετά σου δίνει και το μαγαζί ο άλλος, ρε παιδί. Σου βάζει και δύο τσιφτετέλια. Σου ρίχνει και πάλαμο που λέει ο πώς τον είπαμε, μπακαλόγατος. Τι παλαμοκροτείτε τώρα εσείς, τι παλαμοκροτεί. Και λέει ο Μητσοτάκης απόρρισε. Τους το είπε, τους είπε, παιδιά, ούτε στην Ελληνική Βουλή δεν με χειροκροτούν έτσι, γιατί αυτοί ξέρουν. Γιατί αυτοί δεν, σε αυτούς δεν δίνεις στην Ελληνική Βουλή, εκεί δίνεις. 4 δις μόνο για πλάκα, έτσι, για τα F-35. Και έχεις να δώσεις και πολύ ακόμα, μην νομίζεις. Πώς να μην παλαμοκροτούν, Κυριάκο? Ο Μπακαλόγατος ήταν ο Χατζηχρήστος, ναι, στην ταινία της Κακομοίρας. Λοιπόν, μισό λεπτό. Ζήτημα πρώτο, να τα πάρουμε από την αρχή. Έχει πάρει αφορμή ο δικός μας από το ότι πίσω του κάθονται δύο γυναίκες, ότι είναι η Νάνση Πελόζη, η πρόεδρος, και η πρόεδρος της Γερουσίας, και η αντιπρόεδρος, η Καμάλα Χάρης, η αντιπρόεδρος του Μπάιντεν, είναι πίσω του. Και σου λέει, όπα εδώ τώρα που έχω γυναίκες, πρέπει να πω κάτι για την γυναικεία χειραφέτηση, να το παίξω και λίγο φεμινιστής, να δείξω ότι στην Ελλάδα έχουμε, έτσι, τις έχουμε πολύ ψηλά τις γυναίκες, και να κάνω ένα εφεδάκι για να ζεστάνω λίγο το κλίμα και να πάρω τουλάχιστον το μισό κομμάτι του ουρανού μαζί μου. Και τους αρχίζει που λέτε. Και να ο Πλάτωνας, και να λέει στην Ελλάδα που ονειρευτήκαμε και οραματιστήκαμε την κοινή συμμετοχή, ο Πλάτωνας λέει πρότεινε οι γυναίκες να συμμετέχουν σε όλα τα επίπεδα εξουσίας και να αναλαμβάνουν όλες τις προκλήσεις συμπεριλαμβανομένες και της στρατιωτικής θητείας. Και να που λέει κάθε κράτος που δεν αξιοποιεί τα ταλέντα των γυναικών, σπαταλά τους μισούς πόρους που διαθέτει. Και να και εγώ που είμαι, λέει, γιος, σύζυγος, αδερφός και πατέρας ισχυρών και δημιουργικών γυναικών, έβαλε και το σόι μέσα, μην ξεχνιόμαστε, δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο με τον Πλάτωνα. Ότι όταν σε ρωτούσε, ρε μπαγάσα, τον BBC, πώς δεν έβαλες γυναίκες στην κυβέρνηση και από τόσα κυβερνητικά μέλη έχεις μόνο δύο γυναίκες και εσύ έλεγες δεν βρήκαμε γυναίκες να βάλουμε, είναι κάτι παλιά ξινά στα φύλλα, να μην τα θυμάμαι τώρα, έτσι. Εντάξει. Ότι την περασμένη 8η Μάρτη που ήμασταν μέσα στην πανδημία βαριά, συνελάμβανε στις γυναίκες που διαδήλωναν στο Σύνταγμα, καμιά δεκαριά ήταν όλες και όλες, με ένα πανό, επειδή απαγορεύονταν, μάλλον δεν ήταν Μάρτης, ήταν Νοέμβρης. Ήταν στις 25 Νοεμβρίου που είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της, εναντίον της βίας σε βάρος των γυναικών. Και ότι πήγαν να διαδηλώσουν οι γυναίκες και τις μπουζούργιασες, επειδή τότε ήμασταν κοντά στη 17 Νοέμβρη, θυμάστε, Καραμαλάκης αρχηγός, Χρυσοχοΐδης, και ότι εσύ τις μπουζούργιαζες τις γυναίκες, επειδή τότε δεν επιτρέπονταν οι συναθρήσεις άνω των δύο ατόμων, όπως είχε επιβάλει και η Χούντα κάποτε. Είναι και αυτό μια μικρή λεπτομέρεια. Είπα Χούντα, θα ξανάρθω. Μην νομίζεις, θα ξανάρθω στη Χούντα. Γιατί είπες πολλά, αλλά δεν είπες ακόμα περισσότερα. Τι άλλο να σου πω. Ότι δεν αναγνωρίζεις επισήμως τον όρο γυναικοκτονία στη Βουλή, ότι ψήφισες ένα νομοσχέδιο για τη συνεπιμέλεια. Θέλω να πω ότι, άμα ρε παιδί μου, θα μου πεις τώρα και εσύ πας να τα λύσεις όλα με την ομιλία στο Κογκρέσο. Άμα μου είσαι εκεί υπέρ των γυναικών και της γυναικείας χειραφέτησης και έχεις από πίσω και την Καμάλα και την Νάνση, καλό θα ήταν να τα ξέρουν και αυτά. Δηλαδή εκεί κοροϊδεύεις, σε χειροκροτάν. Εδώ δεν κοροϊδεύεις. Αυτό λέω, μόνο έτσι να το έχουμε υπόψη μας. Και άσε τώρα και τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη και τον Θουκυδίδη και όλους τους μεγάλους. Πες τον επικοινωνιολόγο. Όσο και να επικαλεστείς αυτούς, δεν σημαίνει ότι θα δώσουν λάμψη σε σένα. Αυτά τα κολπάκια τώρα είναι παλιά. Εντάξει, μπορεί να πιάνουν λίγο στο πόπολο, Τώρα μου πεις ότι ξέρεις και την πολιτεία του Πλάτωνα. Ανάθεμα από την πολιτεία του Πλάτωνα να έχεις εφαρμόσει. Δεν θα πω άλλα. Πάμε παρακάτω. Πρέπει κάτι να βρω να πω για να θυμίσω στον αμερικανικό παράγοντα την πολύ μεγάλη αδικία που υφίσταται η Ελλάδα με τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Είμαστε ακόμα στην αρχή της ομιλίας, δεύτερη σελίδα. Έχουμε παρακάτω άλλες 8, άλλες 7. Κάθε φορά που έρχομαι στην Ουάσιγκτον, βλέπω τα κτίρια, την αρχιτεκτονική κλπ. Που είναι πολλά κτίρια σε αρχαιοελληνικά πρότυπα. Και θυμάμαι την πατρίδα μου την όμορφη όταν πηγαίνω, λέει, στο μνημείο του Λίνκολν. Νιώθω σαν να περπατάω στον Παρθενώνα. Α, και μια που είπα Παρθενώνας. Αυτό τον Παρθενώνα που ήταν ακόμα άθικτος προτού αρχίσει να τα παίρνει τα μάρμαρα ο Έλγιν και έριξε την πρώτη μπηχτή προς το Βρετανικό Μουσείο. Like it was lined with Εδώ τώρα θέλω την προσοχή σας. Εδώ τώρα θέλω λίγο να είστε μαζί μου. Σταματήστε λίγο ό,τι κάνετε. Διότι πώς επέλεξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο υιός του Κωνσταντίνου και της Μαρίκας, πώς επέλεξε να ενθυμίσει στους Αμερικανούς βουλευτές ότι αυτός ο Έλγιν ο κακός μας πήρε τα μάρμαρα. Είπε μερικές, έχω το ελληνικό και το αγγλικό κείμενο. Έχω το ελληνικό κείμενο μάλλον, συγγνώμη, μπροστά μου και έχω δει και το βίντεο στα αγγλικά. Και λέει, είναι σαν να περπατάς στον Παρθενώνα όταν ήταν ακόμα άθικτος προτού οι, σε εισαγωγικά, συλλεκτικές συνήθειες του Λόρδου Έλγιν του καταστρέψουν την όψη. Στα αγγλικά πρέπει να σας πω ήταν art collecting hobby. Και αυτό το art collecting hobby, οι συλλεκτικές συνήθειες όπως μεταφράζεται στο ελληνικό κείμενο, ήταν, ξέρετε, έτσι με ένα μηδίαμα λίγο, για να πει ότι αυτός εκεί ο κυριούλης ο Έλγιν μας τα πήρε έχοντας, κάνοντας λίγο τον συλλέκτη και με μια δόση ηρωνίας στον λόγο του. Έλα τώρα εδώ να δεις τι μου θύμισε αυτό, ρε εσύ. Μήπως ξέρεις κανέναν άλλον που να ήταν συλλέκτης αρχαιοτήτων? Μήπως ξέρεις κανέναν άλλον που να είχε art collecting hobby, Κυριάκος? Μήπως σου θυμίζει τίποτα από την ανασκαφή στην Μεσαρά, στην Οδηγήτρια? Μήπως σου θυμίζει τίποτα από τα αρχαία, από την αρχαιολογική συλλογή Μητσοτάκη, που είναι μεν νομιμοποιημένη ως συλλογή συλλέκτη, μιας οικογένειας που έχει μεν άδεια συλλέκτη, αλλά κοίτα να δεις κάτι περίεργες συμπτώσεις, ρε εσύ, που τυχαίνουν καμιά φορά και πώς τα φέρνει η ζωή. Μιλάς στο εκεί πόπολο, αλλά εκεί δεν θα σου πει κανείς ότι και η δική σου οικογένεια είναι συλλέκτης. Και τέλος πάντων στο σπίτι του κρεμασμένου, δηλαδή νομίζεις ότι δεν θα το διαβάσουμε εδώ, επειδή δεν θα το γράψει το πρώτο θέμα και το Άι Εφημερίδα? Νομίζεις ότι δεν θα το διαβάσουμε στην ομιλία σου? Και δεν θα πάει το μυαλό κανενός στον άλλο συλλέκτη? Πάμε στον πόλεμο, Ουκρανία. Έχουμε ξεκινήσει, έχει ξεκινήσει την ιστορική αναδρομή για την Ελλάδα που έδωσε τα φώτα της, γιατί έχουμε φύγει από τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη και είμαστε τώρα στο 1821, 200 χρόνια από την ανεξαρτησία μας κλπ. Και λέει, όταν πήγαμε οι Έλληνες να απεξαρτηθούμε από τον τουρκικό ζυγό, δεν είπε τουρκικό πουθενά, από τον ζυγό, δώσαμε τα φώτα μας, είναι τα 200 χρόνια, είναι αυτό από τα δεσμά της τυραννίας, το δικαίωμα ενός έθνους να σπάει τα δεσμά της τυραννίας προκειμένου να ζήσει σε κράτος δικαίου. Το διατύπωσαμε, λέει, και στη διακήρυξη της ανεξαρτησίας μας το 1822, 100 χρόνια ακριβώς. Έπρεπε να βρει κάτι, γιατί έχει περάσει λόγω πανδημίας το 21, που ήταν τα ακριβώς 200 χρόνια, συγγνώμη. Και βρήκε κάτι από το 22, που ήταν η διακήρυξη της ανεξαρτησίας μας. Ωραία. Λοιπόν, και εκεί μέσα λέει ότι τότε οι πρόγονοί μας έλεγαν, εμείς τάχα έχουμε λιγότερο από τα άλλα έθνη, δικαιούμαστε λιγότερα, είναι ανάγκη να στερούμαστε τα δικαιώματά μας, είμαστε κατώτερα και ανήθικα όντα. Τέτοια λέγανε οι πρόγονοί μας το 1822. Και μετά λέει, πάρτε ό,τι λέγανε οι δικοί μας, αντικαταστήστε, σας διαβάζω τώρα από το κείμενο μέσα, αντικαταστήστε τη λέξη Ελλάδα με τη λέξη Ουκρανία και οι ομοιότητες με τον σημερινό ταραχώδη κόσμο είναι εφιαλτικές. Σε στείλαμε εκεί, κύριε Πρωθυπουργέ μας, να κάνεις τη σύγκριση της ελληνικής επανάστασης με την Ουκρανία και με την ιστορία αυτή. Είχε η ελληνική επανάσταση τα στοιχεία, είχε η Ελλάδα του 1821 και η επανάσταση που έγινε εδώ τα στοιχεία που έχει η ιστορία στην Ουκρανία? Είναι ή δεν είναι αυτό λίγο προσβολή, λίγο ύβρις? Δηλαδή, αν κάποιος τώρα σ' ακούει ιστορικός που έχει καλύτερα στοιχεία και καλύτερα δεδομένα από μένα, είσαι σίγουρος ότι θα είναι ευτυχής με την σύγκριση αυτή, με το ότι μετά από 400 χρόνια σκλαβιά στην Ελλάδα, αυτά δεν μαθαίναμε στο σχολείο, στα βιβλία? Άσε που αυτοί που ξεσηκώθηκαν δεν ήταν οι προνομιούχοι. Άσε που, εν πάση περιπτώσει, τώρα είναι η σύγκριση αυτή, είναι ιστορικά τεκμηριωμένη, ιστορικά βάσιμη, έχει, σου δίνει ένα, το σκέφτηκες πολύ, για να το πω απλά, να συγκρίνεις την ελληνική επανάσταση με τον πόλεμο στην Ουκρανία? Αλλά τον προχώρησε παρακάτω, είπε και για το Μεσολόγγι. 2 χρόνια, λέει, μετά από το 1822, όπως καταλαβαίνετε, κάνουμε αναδρομή συγκεκριμένη. Από το 1822, το 1824, 2 χρόνια μετά, στο Μεσολόγγι, λέει, έχουμε μια ελληνική πόλη που λέγεται Μεσολόγγι, τους είπε. Υπήρξε σε αυτή την πόλη της Δυτικής Ελλάδας η έκδοση, ένα από τα πρώτα βιβλία που εκδόθηκαν στην Ελλάδα, ήταν μια μετάφραση του Αμερικανικού Συντάγματος. Και το γεγονός αυτό ήταν σημαντικό και, λέει, εν πάση περιπτώσει, για την έξοδο μετά του Μεσολογγίου, και την παρουσιάζει, την παρομοιάζει, παιδιά, με την έξοδο από τη Μαριούπολη. Προφανώς η έξοδος από τη Μαριούπολη, μιλάμε για το Αζόφσταλ, την μεταλλουργία στη Μαριούπολη, όπου μέσα έχουν βρει καταφύγιο, κρατώντας ως ασπίδες τους αμάχους, τα τάγματα του Αζόφ. Και συγκρίνει ο Αθεόφοβος την έξοδο του Μεσολογγίου με την έξοδο των Αζοφιτών από την Μαριούπολη. Είχε στο Μεσολόγγι, παιδί μου, ακροδεξιά τάγματα, που τι να κάνουμε τώρα, αυτοί είναι οι υπερασπιστές που μας έλεγε και ο πρόξενος? Είναι αυτές οι συγκρίσεις κάτι για το οποίο πρέπει να είναι υπερήφανος ο ελληνικός λαός που πήγες και τις έκανες εκεί πέρα? Θα τρελαθούμε τελείως ή θα μας τρελάνεις τελείως? Μετά είπε για τα ορφανά Ελληνόπουλα που διέσχισαν τον Ατλαντικό και βρέθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, και μετά, και πολλά από αυτά πρόκοψαν και έγιναν μέχρι και γερουσιαστές και διοικητές του Αμερικανικού στρατού κλπ. Την ιστορία με τα ορφανά Ελληνόπουλα που πήγαν στην Αμερική, είσαι σίγουρος ότι θέλεις να τη θυμηθείς? Δηλαδή, πραγματικά αυτή την ομιλία από πού να την πιάσεις και πού? Είναι ιστορική. Αν μη τι άλλο, το ιστορική θα το παραδεχτώ. Για διαφορετικούς λόγους από ό,τι λέει το επίσημο αφήγημα. Αλλά ναι, είναι μια ιστορική ομιλία. Ooh, Και μετά λέει για την επιθετικότητα, για τους τρελούς αυτούς, για τους δικτάτορες που εσείς εδώ με την δημοκρατία σας κλπ. Κάτι δικτατορίες που έχουν εγκαθιδρύσει οι Αμερικανοί μόνο τα τελευταία 100 χρόνια σε όλο τον κόσμο, ούτε τις πήρε χαμπάρι. Για τη δική σου τη δικτατορία που μέχρι και ο Κλίντον είχε ζητήσει συγγνώμη, μια κουβεντούλα έτσι, εκείνο το παρακάμψαμε. Αυτό το κεφάλαιο δεν το πρόλαβε, δεν χώραγαν όλα στην ομιλία. Και εσείς τι θέλετε τώρα? Διάλειμμα, διαφημίσεις και έρχομαι. Because you're mine. Stop the things you do. Ah! What's up? I'm lying. Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, για μία ώρα τη μέρα, ακούτε Πίσω Σελίδες. Come on, all good workers, this year is our time. Now there's folks in Washington who care what's on our minds. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας, σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω Δευτέρα με Παρασκευή για μία ώρα κάθε μέρα. Πίσω σελίδες.gr. Ακούτε Πίσω Σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είμαστε στην Τετάρτη, 18 Μαΐου και σχολιάζουμε σήμερα. Προσπαθούμε, νομίζω και εγώ και εσείς χρησιμοποιώ πρώτο πληθυντικό, γιατί ξέρεις, καλό είναι τουλάχιστον να καταλαβαίνεις από πού σου έρχεται, να καταλαβαίνεις τι είναι αυτό που ακούς και μετά να τα βάλεις κάτω, να τα πάρεις μαζί σου, με το μαξιλάρι σου, με την παρέα σου, με τους φίλους σου και να πεις, ρε παιδί μου, εδώ αυτός ο άνθρωπος σε μια, επαναλαμβάνω, ιστορικής σημασίας ομιλία στο Κογκρέσο Ιστορικής Σημασίας, επίσκεψη συνολικά στον Λευκό Οίκο, στην Ουάσιγκτον. Τι μας είπε, τι εικόνα έδωσε για τη χώρα, και τον καταχειροκρότησαν. Συνεχίζω την ανάγνωση. Είχα μείνει εκεί που συνέκρινε το Μεσολόγγι με τη Μαριούπολη. Το γεγονός ότι αρχίζουν και τα δύο από μη θα μπορούσε να είναι ίσως μια καλύτερη αφορμή σύγκρισης. Αλλά δεν το είπε γι' αυτό. Είπε για την έξοδο, την ηρωική, και συνέκρινε τους Αζόφ στη Μαριούπολη με τους αγωνιστές στο Μεσολόγγι και με τους ανθρώπους που ήταν εκεί κλεισμένοι. Δηλαδή μιλάμε τώρα για ιεροσιλίες που κανονικά έτσι και δεν ήταν της δεξιάς παρατάξεως ηγέτης. Πες ότι τα έλεγε αυτά, ρε παιδί, πες ότι τα έλεγε ο Τσίπρας αυτά. Θα βγαίναν η δεξιά πολυκατοικία όλοι από τη δεξιά μέχρι την άκρο δεξιά και θα τον έκραζαν από εδώ μέχρι το Μεσολόγγι. Αλλά εντάξει, άμα τα πει ο Πρωθυπουργός, ο Μητσοτάκης, έχουν άλλο βάρος. Και είπε και η Πελόζη, ήταν ιστορική λέει η ομιλία, τη συνέκρινε με την ομιλία του Βάτσλακ Χάβελ από την Τσεχία, του Τσέχου Προέδρου, ο οποίος είχε μιλήσει για τη δημοκρατία και λοιπά. Έκανε τέτοιες συγκρίσεις, δηλαδή μιλάμε παιδιά, έχουμε ξεφύγει, έχουμε πάει πάρα πολύ ψηλά, πολύ μακριά. Mis caballos corren desbocados cabalgando juntos por la misma senda. Viaja mi carreta veloz y directa, cruzando el desierto atravieso la selva. Μετά έριξε σπόντες για τα αεροπλάνα που πουλάνε οι Αμερικανοί στους Τούρκους και τους είπε, θέλω να ξέρετε ποιος είναι ο έμπιστος της περιοχής για εσάς. Ακούστε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν, πιστεύω, ζωτικά συμφέροντα σε αυτό το τμήμα του κόσμου, για το δικό μας. Δηλαδή, ξέρω ότι έχετε συμφέροντα, τους λέει. Είναι πολύ σημαντικό να παραμείνετε προσιλωμένοι και να συνεργαστείτε με εταίρους με τους οποίους μοιράζεστε όχι μόνο κοινές στρατηγικές προτεραιότητες, αλλά και κοινές αξίες και κοινή ιστορία. Κατάλαβες τώρα γιατί έλεγε πλήν για τον Μπράτονα, τον Αριστοτέλη, τον Τζέφερσον και όλους αυτούς. Γιατί μοιραζόμαστε αυτό, λέει, ξέρω ότι τα συμφέροντα, ποιος μπορεί να τα υπηρετήσει τα συμφέροντά σας καλύτερα σε αυτή τη γειτονιά εδώ. Παιδιά, ο τύπος είναι πλασιέ κανονικά, δηλαδή σου λέει, εγώ είμαι καλύτερος, εμένα να εμπιστευτείς, εμένα να, από μένα να ψωνίσεις βάσεις κλπ. Εξάλλου μετά τους τα είπε, τους είπε, ελάτε να δείτε τι ψηφίσαμε και τι βάσεις σας έχουμε δώσει. Μιλάμε πιο υποτελείς. Πεθαίνεις και οι άλλοι απ' έξω, σας θυμίζω, οι άλλοι απ' έξω χορεύουν Νινανάη για βρούμ Νινανάη. Αμέσως μετά από αυτό που λέει, ξέρω ότι έχετε συμφέροντα να εμπιστεύεστε εταίρους που έχουμε κοινή ιστορία κλπ, πήγε στο ψητό. Μήπως τυχόν δεν το καταλάβατε, μήπως είστε και λίγο στούρνοι ας πούμε. Θα σας το πω ακριβώς. Και τους λέει, την περασμένη Πέμπτη το Ελληνικό Κοινοβούλιο κύρωσε τη νέα συμφωνία αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών μας. Ενώ προηγουμένως ανανεωνόταν ετησίως με πράξη του Κοινοβουλίου, πλέον έχει πενταετή διάρκεια, με την οποία μάλιστα ανανεώνεται αυτόματα κάθε 5 χρόνια, εκτός αν ένα από τα δύο μέρη επιλέξει το αντίθετο. Και αν δεν πιστεύετε ούτε και αυτά, και αν δεν καταλάβετε ακόμα γιατί μιλάω, τους λέει παρακάτω, η αυτή η συμφωνία, εδώ ανοίγουν εισαγωγικά, είναι μια ισχυρή απόδειξη κλπ. Πουθενά δεν είναι ισχυρή απόδειξη της δέσμευσής μας να διατηρήσουμε την ειρήνη βεβαίως και να προαγάγουμε την ευημερία στην Ανατολική Μεσόγειο. Πουθενά δεν είναι αυτό πιο έκδηλο από ότι στον κόλπο της Σούδας, που γνωρίζω ότι πολλοί από εσάς έχετε επισκεφθεί, πρόκειται για τη μεγαλύτερη ναυτική βάση στην Ανατολική Μεσόγειο και το μοναδικό λιμάνι που μπορεί να δεχτεί αεροπλανοφόρα. Αλλά αυτό είναι ακόμα εμφανές και στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, στη βορειοανατολική Ελλάδα, όπου και εκεί γίνεται γρήγορα ενεργειακός κόμβος και μπορείτε να κάνετε δουλειές. Και να μην σας τα πολυλογώ τώρα, ιδού ο στρατός σας. Ιδού ο στρατός σας. Δηλαδή τους λέει, κοιτάξτε εμείς τι έχουμε, και εσείς πάτε και πουλάτε τα F-16 στους Τούρκους. Τα πουλάει βρε μπουνταλά στους Τούρκους. Γιατί άμα τα πουλήσεις στους Τούρκους, θα αναγκαστείς εσύ μετά, αφού αυξάνονται τα αεροπλάνα των Τούρκων, να αυξήσεις και εσύ τα δικά σου. Και θα πάρεις και εσύ άλλα 4 δις να τα χώσεις σε F-35. Και μόλις τα πάρεις εσύ, θα πει ο άλλος απέναντι, όχι, ο άλλος ο Μεμέτης πήρε F-35, εγώ θα πάρω τα F-36 που θα βγουν μετά. Και δεν έχει τέλος αυτό. Και οι άλλοι απ' έξω χορεύουν οι Νανάοι για βρούμουν οι Νανάοι. Upstarts hanging about round there. Do they know ya? I doubt it. They can't help it, but I could live without it. Turn for me. Εδώ σας έχω τώρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Μητσοτάκης, όταν πηγαίνει έξω, αποκαλύπτεται καλύτερα, παιδιά. Εδώ μέσα κρύβεται καμιά φορά. Θυμάστε στη Βουλή που είχε πει μια φορά ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προάγουν τη μυσαλλοδοξία κλπ. Το κάνουν και αυτό, αλλά όταν το λες ως πρωθυπουργός, πάει να πει ότι εκεί κάτι σε έχει τσούξει λιγάκι. Κάτι λσκό ή λελικίκου, τα θυμάσαι? Κάτι υποθέσεις, κάτι e-food, κάτι πράγματα που βγήκαν μέσα από τα social media και έχουν τσούξει, ειδικά όταν έχεις ένα καθεστώς. Εδώ παρένθεση, να μην ξεχάσω να σας πω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε πλήρως την έκθεση των Reporters χωρίς σύνορα για την κατάσταση που επικρατεί στον τύπο στην Ελλάδα. Στην Αμερική ρωτήθηκε γι' αυτό ο Μητσοτάκης κατάπιε τη γλώσσα του. Και τώρα πήγε στο Κογκρέσο να τους πει, υπάρχει ένας λαϊκισμός, οι σιρήνες του λαϊκισμού, των λαϊκιστών λέει προσφέρουν εύκολες λύσεις. Εμείς πληρώσαμε βαρύ τίμημα στην Ελλάδα, μιλάμε εκ πείρας, πληρώσαμε βαρύ τίμημα επειδή ακούσαμε αυτές τις φωνές. Να ρίξουμε και μια μπηχτή στο ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς να τον κατονομάσει, αλλά αυτό εννοούσε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν οι λαϊκιστές και εμείς ήρθαμε τώρα, η λογική εδώ να έρθουν τα πράγματα στην κανονικότητα. Και μετά αρχίζει το πιο ωραίο. Παντού στον κόσμο, στη ΣΥΠΑ, στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πολλώνουν τον δημόσιο διάλογο και μετατρέπουν τη δημόσια σφαίρα σε μια σύγχρονη εκδοχή του πύργου της Βαβέλ, όπου μιλάμε διαφορετικές γλώσσες και ακούμε μόνο εκείνους που μοιράζονται τις ίδιες απόψεις με εμάς. Πες τα βρε Κυριάκο, πες τα, γιατί και εγώ έχω αγανακτήσει με το Facebook που ακούγονται διαφορετικές απόψεις, είναι ο πύργος της Βαβέλ κλπ. Ενώ εγώ ήθελα να διαβάζω μόνο πρώτο θέμα και η εφημερίδα, αλλά να, εκεί που το ανοίγω, και Πρόταγκον, μην το ξεχάσω, και Liberal και ό,τι άλλο θέλεις, να μην τα ξεχάσω. Και με παρασύρει το Facebook καμιά φορά και διαβάζω και κάτι της διαφορετικό. Και είδες, είναι αυτό το. Πολώνεται ο δημόσιος διάλογος. Να τα κλείσουμε, ρε, να ησυχάσουμε. Να τα κλείσουμε. Κλείστα, ρε, παιδί μου, εκεί πέρα να ησυχάσεις. Κάθεσαι και κουράζεσαι τώρα. Και μετά παρακάτω από μια σελίδα, περνάει άλλη μια σελίδα και να τα πάλι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πρέπει να μεταρρυθμίσουμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έτσι ώστε να καταστούν κοινωνικά λιγότερο διαβρωτικά. Και πρέπει να εκπαιδεύσουμε τους νέους μας να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που προσφέρει η συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες σε αυτή τη νέα εποχή. Να πάμε τους γράψουμε όλους στη ΔΑΠ και στην ΟΝΕΔ, λέω εγώ. Τι λες εσύ, ε? Πού τη βρίσκεις τη δημοκρατική συμμετοχή που τους δίνεις τη δυνατότητα να συμμετέχει? Βρε εσύ. Στο κλείσιμο είχε διάφορα έτσι τσιτάτα, είπε και τον Αντετοκούμπο έβαλε, όλους τους Έλληνες ανέφερε και τον Αλεξάνδερ Πέιν και τον Τζον Κασαβέτης και τον Νίκολας Νεκρομπόντε και τον Άλμπερτ Μπουρλά φυσικά της Pfizer. Τι να σας πω τώρα, μέχρι και τον Ντόμ Χάνκς που έχει πάρει ελληνικό διαβατήριο ανέφερε στο Κογκρέσο, ο αθεόφοβος. Τον Αντετοκούμπο σας τον είπα, προφανώς είναι δυνατόν να τον αφήσει απ' έξω. Και στο τέλος μας είπε ότι μία από τις αρετές που έχουν περισσότερο ψηλά οι Έλληνες ονομάζεται σοφροσύνη. Μία λέξη που αποδίδεται καλύτερα ως αυτοέλεγχος, εγκράτεια και αρμονία. Βλέπεις το Μητσοτάκη και είναι αυτό ακριβώς, ρε παιδί μου. Πώς το είχε πει εκείνο το Έχει τη σοφροσύνη, τον αυτοέλεγχο, την εγκράτεια, αλλά καμιά φορά έχει και, πώς ήταν, μια στιγμή ανεμελιάς, μου φαίνεται, τότε που είχε κάνει την πατάτα με τα μοτοκρός στην Μπάρνηθα, χωρίς μάσκες, χωρίς τίποτα, όταν όλοι ήμασταν κλεισμένοι στο σπίτι και δεν πηγαίναμε ούτε μέχρι το περίπτερο, έπρεπε να στείλεις SMS. Αυτός πήγαινε για μοτοκρός και μετά μας είπε ήταν μια στιγμή ανεμελιάς. Αν ένα πράγμα τον χαρακτηρίζει όμως είναι η σοφροσύνη, να το παραδεχτούμε αυτό. Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν αξίζει περισσότερο. Σίγουρα, άμα κάτσεις να τις διαβάσεις όλες τις 4.000, τώρα, εγώ σας λέω, έκανα με ένα διάβασμα από πάνω μέχρι κάτω, βρήκα μερικά σημεία, αλλά έχει και άλλα. Έχει και άλλα που θα μπορούσες να πεις πολλά. Αλλά τι να σου πω τώρα, θα φάω και όλη την εκπομπή. Σχεδόν όλη την έφαγα για σήμερα. Για να ανατέμνουμε εδώ τον λόγο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τι να σου πω τώρα. Χρειάζεται καμιά φορά να το κάνεις και αυτό. Να σας πω επίσης ότι ένας που θύμωσε πολύ που δεν έχουμε χαρεί με τα λόγια του Μητσοτάκη και με το ταξίδι ήταν ο Χατζηνικολάου. Πλακώθηκε χθες με το Βαρουφάκη στον αέρα. Να σας πω γιατί. Γιατί του έλεγε ο Χατζηνικολάου, άκουσα λίγο εκείνο το απόσπασμα γιατί το μεταδίδουν σε διάφορα, έχει γίνει λίγο χαμός. Του έλεγε ο Χατζηνικολάου, καλά δεν βρήκατε τίποτα να πείτε θετικό για την ομιλία στο Κογκρέσο? Δεν βλέπετε ότι ο Πρωθυπουργός μας είπε να μην δίνουμε τα F-16 στην άλλη μεριά και ότι δεν θα δεχτούμε δύο κράτη στην Κύπρο και ο Biden χειροκροτούσε? Και κάτι πήγε να πει ο Βαρουφάκης ότι ναι, αλλά καλά που χειροκροτούσε, τι πολιτική ασκεί στην Κύπρο ο Biden? Μα τι με ρωτάτε τώρα, του λέει, θα μου κάνετε συνέχεια ερωτήσεις? Εγώ ρωτάω και δεν βρίσκεται τίποτα θετικό. Και κάνει το λάθος εκεί ο Βαρουφάκης και του λέει, καλά, μοιάζεται σαν να μιλάτε, σαν να εκπροσωπείτε τη Νέα Δημοκρατία. Ποιος είδε το Χατζηνικολάου, του είπανε ότι μπορεί να εκπροσωπεί τη Νέα Δημοκρατία. 40 χρόνια λέει δουλεύω, κανείς δεν μου είπε τέτοιο πράγμα. Περίεργο. Σίγουρα. Τι να σου πω τώρα. Αλλά δεν φταίει ο Χατζηνικολάου, ο Βαρουφάκης φταίει. Ο Βαρουφάκης φταίει που αρχίζει εκεί την επίθεση, άμα το βρείτε πουθενά, ακούστε το. Που αρχίζει την επίθεση ο Χατζηνικολάου. Και αρχίζει να μαζεύεται, μα όχι, δεν το εννοούσα έτσι, δεν αυτό, αφού έτσι ακριβώς το εννοούσες και πολύ καλά έκανες και το εννοούσες έτσι. Εμένα δεν με ρωτάνε, έπρεπε να του πεις για ντολμαδάκια που μου κάνεις και τον αυτό. Ποιος μιλάει, ο Χατζηνικολάου που τον θίξανε, που του είπαν ότι ρε παιδί μου, εντάξει, παρά έχεις ενθουσιαστεί με την ομιλία Μητσοτάκη, και τώρα πρέπει να είμαστε όλοι οι υπόλοιποι υπόλογοι που δεν έχουμε ενθουσιαστεί το ίδιο με σένα. Και λέει, μου είπατε εμένα ότι είμαι αυτό, και στην αρχή του λέει όλο, δεν μιλάω ξανά μαζί σου, δεν μιλάω ξανά μαζί σου, και όλο μιλάει με τον Βαρουφάκη μετά. Αλλά σας λέω ξανά, φταίει ο Βαρουφάκης, γιατί έπρεπε να του χωθεί άσχημα. Πήγε να ρωτήσει σαν ανθρωπέ μου για κάνα ντολμαδάκι τώρα, πώς τα φτιάχνανε, πώς τα φτιάχνει η Μαρίκα τα ντολμαδάκια, και άσε μας ήσυχους. Τέλος πάντων, αν εσείς έχετε ενθουσιαστεί με τα λεγόμενα, διαβάζω και διάφορους εδώ, τι να σας πω τώρα στα social media, αυτά που δεν του αρέσουν πολύ. Βγαίνουν οι πρόεδροι των νομαρχιακών επιτροπών, βλέπω στην περιοχή τη δική μου στο Ηράκλειο, δεν πρέπει να υπάρχει, λέει ο πρόεδρος, ο κύριος Καρκανάκης είναι, δεν πρέπει να υπάρχει, λέει, κανένας Έλληνας και καμία Ελληνίδα που να μην νιώθει ρίγη συγκίνηση την ώρα που ακούει τον Πρωθυπουργό στο Κογκρέσο. Δεν θέλω να σε απογοητεύσω. Δεν θέλω, κύριε Καρκανάκη μου, να σας στενοχωρήσω. Αλλά μην το πολύ πιστέψετε. Άφησα πολύ λίγο χρόνο για θέματα που είναι πολύ πιο σημαντικά από την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θα μου πεις και εσύ, μπορεί να παρασύρεσαι καμιά φορά, παίζω και εγώ στο παιχνίδι αυτό της κεντρικής γραμμής, της ειδησιογραφίας, για πράγματα που σε βγάζουν από τα ρούχα σου καμιά φορά. Αλλά υπάρχουν όντως τεράστια ζητήματα. Παράδειγμα, ένα παιδί αυτοκτονεί 14 χρονών, θυμίζει η περίπτωσή του. Θέλω να ξέρετε ότι για αυτά τα θέματα που βάζουν έτσι πολύ μεγάλο που έχει πολύ σοβαρά κοινωνικά κριτήρια για ένα θέμα, κοινωνικά ζητήματα που ανοίγουν. Προσπαθώ να μην είναι στην πρώτη μέρα της ειδησιογραφίας, να τα ακούτε στις πίσω σελίδες λίγο πιο μετά, γιατί καμιά φορά μπορεί να εκτεθείς, δεν ξέρεις ακριβώς τι έχει γίνει. Εδώ λοιπόν φαίνεται ένα παιδί που δεχόταν bullying συστηματικά. Θυμίζει την περίπτωση Βαγγέλη Γιακουμάκη στην Κρήτη, αν θυμάστε, πριν από μερικά χρόνια. Ένα παιδί που μετά τις επιθέσεις που δεχόταν στο σχολείο από συμμαθητές, με την ανοχή των καθηγητών, πήγε στο σπίτι και κρεμάστηκε με τη ζώνη του. Και ξαφνικά βλέπεις μία κοινωνία, τώρα πηγαίνουν οι συμμαθητές και γράφουν Μάκης με τις τσάντες. Τι να το κάνει ο Μάκης να το γράψετε το όνομά του με τις τσάντες τώρα, παλικάρια? Δεν λέω ότι είναι όλοι οι ίδιοι προφανώς και δεν λέω ότι δεν ξέρω ούτε τι έγινε στο σχολείο, ούτε πώς και τι, αλλά οι καταγγελίες είναι σοβαρές. Και μέρα από το ζήτημα του bullying υπάρχει και το θέμα αυτής της υπόθαλψης του bullying, που εντάξει, έλα το παιδί, δεν πειράζει. Καμιά φορά έχει και πολιτικές προεκτάσεις. Σας θυμίζω ότι στην υπόθεση για Κουμάκη υπήρχε κριτικός πολιτικός που κάλυπτε την ομάδα των μπράβων αυτών, των ταΐδων, εν πάση περιπτώσει, που βασάνιζαν τον Γιακουμάκη. Αθωώθηκε βέβαια στο δικαστήριο μετά, γιατί λέει κάλυπτε για άλλες υποθέσεις, όχι για αυτήν. Περίεργα πράγματα, βαριά πράγματα στην ελληνική κοινωνία. Και υπάρχει και άλλη μια περίπτωση ενός ανθρώπου στον πύργο, Θύμιος το όνομά του, ο οποίος επίσης, επειδή ήταν διαφορετικός, φαίνεται ότι αυτό ήταν που του στέρισε τη ζωή του. Και γενικά υπάρχουν ιστορίες ανθρώπων σε αυτήν εδώ τη χώρα που δεν χωράνε από ό,τι φαίνεται, και εμείς ψάχνουμε να βρούμε. Α, ο Κώστας Μπακογιάννης, πάλι στην οικογένεια είμαι, είπε ότι θα κάνουμε τώρα, επειδή προωθείται το νομοσχέδιο για τους γάμους μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών, γάμους ομόφυλων ζευγαριών, να κάνουμε, λέει, στο Δημαρχείο της Αθήνας τον πρώτο γάμο μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου. Καταρχάς, τώρα, επειδή θα το πάρω και λίγο προσωπικά το ζήτημα, θα σου πω ότι μεγάλη ήρθες δεύτερος και καταϊδρωμένος. Αυτά έχουν γίνει από το 2008 στην Τήλο, με τον αξέχαστο, τον αείμνηστο δήμαρχο, που ήταν δήμαρχος των πολιτών του και όχι της ανάπλασης και των μεγάλων περιπάτων, του Τάσου του Αλιφέρη. Δυστυχώς πέθανε πολύ νωρίς ο άνθρωπος από καρκίνο, αλλά που ήδη από το 2008, όταν εσύ ακόμα, εντάξει, είχε βάλει το ζήτημα αυτό, είχε κάνει τους πρώτους γάμους ομοφύλων. Σας το λέω επειδή έχω υπάρξει στην κατάσταση αυτή, στο γεγονός αυτό, μάρτυρας, και τα έχω δει διαζώσεις αυτά. Και τώρα ξαφνικά θυμάστε έναν κύριο Σανιδά, εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που απαγόρευε τους γάμους μεταξύ των δύο, και τώρα έρχεσαι από το 2008 μέχρι τώρα, πόσα χρόνια έχουν περάσει? 12, 14, 16 χρόνια, 16 χρόνια, 14 χρόνια, συγγνώμη. Έχουν περάσει 14 χρόνια και έρχεται τώρα ο Κωστάκης να μας πει τώρα ότι να είναι οι πρώτοι γάμοι που θα γίνουν στο Δημαρχείο της Αθήνας. Εντάξει, θα σας ειδοποιήσουμε, όταν είναι η ώρα σας θα σας πούμε. Όταν σας λέω μάρτυρας για τότε, εννοώ με την νομική έννοια του όρου. Πολιτικοί γάμοι που χρειάζονταν μάρτυρες. Και τότε ήμασταν εκεί ως δημοσιογράφοι στο κόκκινο. της Αθήνας. Υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ, μια ταινία, ντοκουμέντο που κυκλοφορεί αυτές τις μέρες. Μάλιστα έχει συμμετάσχει και στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης του Παναγιώτη Ευαγγελίδη, λέγεται «Η γάμη της Στήλου» και μπορείτε να δείτε πάρα πολλά πράγματα για το τι έχει γίνει τότε, να μην σας πουλάνε τώρα δηλαδή προοδευτισμό. Άνθρωποι που τότε ήταν εναντίον των δικαιωμάτων της κοινότητας LGBT+. Λοιπόν, λιγάκι τα πράγματα, ξέρεις, καμιά φορά, επειδή ό,τι δηλώσεις είσαι, λέει, σε αυτή την ζωή και τώρα μου το παίζεις και προοδευτικός, λιγάκι τα πράγματα να μπαίνουν και στη θέση τους. But you let my love go to waste, so unchain my heart, oh please, please set me free. Unchain my heart, unchain my heart, baby let me go. Unchain my heart, unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Unchain my heart. Every time. Επίσης υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα και υπάρχουν σοβαρότατες καταγγελίες από τον κύριο Γιαννόπουλο του Χαμόγελου του Παιδιού για την πολιτική που φέρνει το Υπουργείο, η κυβέρνηση συνολικά δηλαδή, σε σχέση με τις δομές διαβίωσης των παιδιών και οι διαδικασίες που οδηγούν στην ουσία στο κλείσιμο του Χαμόγελου του Παιδιού, και που ένας άνθρωπος που είναι πολύ χαμηλών τόνων βγαίνει και λέει ότι εδώ η Υπουργός, η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, υπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα που δεν θέλουν να παραμείνει το Χαμόγελο του Παιδιού, που έχουν ενοχληθεί από το Χαμόγελο του Παιδιού. Και ακούγονται πάρα πολύ σοβαρά πράγματα όσο εσύ μιλάς για τις αξίες της δημοκρατίας, του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη κλπ. Στο Κογκρέσο. I'm under your spell. Like a man in a trance. Like a man in a trance. Wow, you know darn well. Oh, I know darn well. That I don't stand a chance. That I don't stand a chance. So unchain my heart. Unchain my heart. Let me go my way. Δεν προλαβαίνω από τα μηνύματα τα δικά σας. Φαντάζομαι μετά και την ομιλία στο Κογκρέσο θα έχετε να μου πείτε πολλά, οπότε μάλλον θα χρειαστεί να αφαιρώσουμε ολόκληρη εκπομπή στα μηνύματά σας. Κρατάω μόνο την εφαρμογή που μου έστειλε η φίλη Καλομήρα από τους Reporters United, που δείχνει το πώς ακριβώς ο ελληνικός στόλος τον τελευταίο μήνα, από τις 9 Μαρτίου μέχρι τις 30 Απριλίου, τον Μάρτιο και τον Απρίλιο μάλλον, μετέφερε το ρωσικό πετρέλαιο. Και να δείτε από τις 539 κινήσεις, τους απόπλους, τους 539 απόπλους από τα ρωσικά λιμάνια, ότι οι 232 είναι ελληνικών συμφερόντων πλοία. Μαρινάκης, Αλαφούζος, Βαρδινογιάννης και λοιποί συγγενείς. Για να δείτε πώς ακριβώς δουλεύει το πράγμα. Εμείς όμως δώσαμε ντουζ ποά στην Ουκρανία και τη βγάλαμε πρώτη. Τι άλλο θέλετε? Τι άλλο θέλεις κι εσύ? Καλό μοίρα. Γεια σας, θα τα πούμε αύριο την ίδια ακριβώς ώρα. Να προσέχετε εκεί έξω.